जो शख्स आखिरत की खेती चाहता हो, हम उसकी खेती में और इजाफा करेंगे। और जो शख्स सिर्फ दुनिया की खेती चाहता हो, हम उसे उसी में से दे देंगे। और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं।